राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सार बात यह है कि हम भगवान के हैं, यह असली सार है। ये नया मन बुद्धि शरीर ये प्रकृति का है। हम परमात्मा के अंश है, ममई वंश हो, और ये प्रकृति था नहीं, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का ही अंश है। ये प्रकृति का अंश होते हुए प्रकृति में रहते हैं, हम परमात्मा के अंश होते हुए प्रकृति को अपना मानते हैं। ये गलती होती है, बड़ी बड़ी गलती। परमात्मा के अंश होते हुए शरीर को संसार को अपना मानते हैं, परंतु प्रकृति आपको अपना नहीं मानती। प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में ही स्थित रहते हैं। हम परमात्मा के अंश होते हुए परमात्मा में न रहकर शरीर में रहते हैं, जो शरीर हमारा नहीं है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं, तीनों बात है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए भी नहीं है। मनुष्य शरीर परमात्मा के लिए है, ऐसा कहते हैं ना, तो मनुष्य शरीर में जो विवेक शक्ति है वो है। मनुष्य परमात्मा के लिए शरीर ये नहीं है, इसमें विवेक शक्ति है। सत्य असत, नित्य अनित्य, सार रो सार, जड़ और चेतन, ये दो भेद करने वाली ये शक्ति मानव में है। ये मनुष्य के सिवाय और में नहीं है। से मनुष्य की महिमा गाई गई है, पर ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि श्वास प्राण आदि ये सब प्रकृति है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। हमारे क्या काम आएंगे? सूर्य के लिए अमावस्य का काम आएगी। सूर्य के साथ अमावस्य रहती ही नहीं, सूर्य काम जावेगी। ऐसे ये प्रकृति रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, हमारे साथ रहते ही नहीं। अगर अपने साथ रहते तो दूसरा जन्म कैसे होता? हम एक शरीर के साथ रहते तो मनुष्य शरीर ही हम होते, पशु पक्षी आदि हम कैसे होते? ना शरीर को हम छोड़ सकते, ना शरीर हमारे को छोड़ सकता, ये बात है नहीं। बालक अवस्था आपके साथ नहीं रही, आपने बालक अवस्था को छोड़ा नहीं। इतने बैठे आप विचार कर लो, बालक अवस्था वो आपने किसी ने छोड़ा या प्रकृति में रहने वाली चीज आपके साथ रहती नहीं, आप रख सकते ही नहीं। अरे प्रकृति में साथ रहने की शक्ति ही नहीं। समझना न समझना बुद्धि में रहता है, आप में नहीं रहता। बेसमझी आप तक नहीं पहुंचते। आप परमात्मा के अंश है, ममई वंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। खूब विचार दो, आपके साथ शरीर नहीं, शरीर आपका नहीं, शरीर आपके लिए नहीं, ये संसार के लिए है। चले संसार की सेवा करे जो इसकी सेवा करो, संसार की सेवा करे जो स्थूल शरीर की सेवा, किसी को भोग भी न बनने दो, आलसी मत होने दो, निकम्मा मत होने दो, इसको पतन की तरफ मत जाने दो, ये सेवा है स्थूल शरीर की। अरे चिंतन भगवान का करो, संसार का चिंतन मत करो, संसार की मत जाओ, ये चिंतन करना शुरू से जगह काम है। समाधि भी अपने लिए नहीं है, समाधि भी करके उसको छोड़ना है। जैसे सीढ़ियों पर चलते चलते आदमी ठेठ में पहुंच जाता है, पैर चलना नहीं रहता, वहां पहुंचना है, ये हम नहीं है। तो कारण शरीर होती समाधि, कारण शरीर है, नींद में आलस्य में आदि में नींद लगाना है, कारण शरीर को समाधि में लगाना है, एकाग्रता। वो एकाग्रता भी हमारी नहीं है, एकाग्रता भी हमारी नहीं है, चंचलता भी हमारी नहीं है, ये बुद्धि में रहती है। हमारे चंचलता स्थिरता नहीं रहती, हम तो एक रूप रहते हैं। जैसे बाल्यवस्था हमारे साथ में रहती तो कारण अवस्था भी हमारे साथ में, तेरी चिंतन अवस्था वो हुई और समाधि कारण से रहेंगे, हमें समाधि भी था दोनों होता है। और तुम्हारा सहजा अवस्था स्वाभाविक आपका जो स्वरूप है सच्चिदानंद घन, वो आपके साथ है सदा, आपके साथ, वो दूर आपको होता नहीं, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा आप गए हैं, ये चीजें आपके नहीं है, ये खूब समझने चाहिए। अपने को शरीर माना, पदार्थों को अपना माना, रुपये पैसे अपना माना, जमींदारी तो अपना माना, ये गलती है। आप निर्धन हो जाते हैं धनवान हो जाते हैं, आप बालक होते हैं विद्वान हो जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं, आप समझ जोड़ देते हैं स्त्री स्त्री हमारी है, बेटा हमारा है, क्या किया हमने, बहुत बड़ी भारी गलती करी। आप गए परमात्मा है, ये शरीर के साथ है, ये बेटा पोता अधिक संसार सब शरीर के साथ है, ये शरीर आपके साथ नहीं है। आपके साथ में शरीर हो तो आपका बालक नहीं रहता, आप जवानी है जवानी रहती, बूढ़ा बूढ़ा उसे रहती, निधन निधनता रहती, ये आपके साथ रहते ही नहीं, ये आपके नहीं है, आप ये नहीं हो, आपका ये स्वरूप नहीं है, आप परमात्मा के हो। ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल जड़ता का त्याग करना। जड़ता हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं, हमारे काम आती भी नहीं। अमावस्या की रात सूर्य क्या काम आवेगी, अमावस्या की रात सूर्य को काम आवेगी, छोड़ती है ही नहीं, ऐसे शरीर आपके साथ रहेगा ही नहीं। बालिक अवस्था रही तो जवानी रहे, जवानी रही तो बूढ़ा पर नहीं रहे, ये कोई रहा ही नहीं, हरदम ये बहता है हरदम है। अरे आप रहते हो, मैं बालकपन में ये करता था, जवानी में ये करता था, अब ये करता हूँ, आप रहते हो, आप तो वही सपने में आप रहते हैं, सुरुति में आप रहते हैं, जागृत में आप रहते हैं, आप भगवान के साक्षात परमात्मा के, परमात्मा साक्षात अपना है, अपना है, अपना है, और कोई अपना नहीं है। सब फालतू छूटने वाला, सब छूटेगा, कोई अपना नहीं है। अपना हुआ कैसे, अपना है नहीं, ये जड़ है, आप चेतन हो, आप अगर परमात्मा अपने हैं, कोई अपना नहीं है। ये मकान है, रुपये पैसे अपने नहीं है, कोई अपना मान में फंस जाओगे। कोई साथ देने जन्म साथ में कुछ लाए नहीं, मरोगे जब कुछ साथ ले जाओगे नहीं, अपना क्या हुआ। अरे परमात्मा पहले ही अपने हैं और अपार भी साथ में सर्व सच्चा सबके हृदय में भगवान है। भगवान नरकों में जाओ तो आपके साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहते हैं, मुक्ति में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, सुश्री में रहेंगे, मनुष्य बनते रहेंगे, पशु बनते रहेंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं कभी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये हृदयं तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं, तो ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं। यह संसार हम नहीं, संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, उसको हमारा मान लिया, यही बंधन है, इसका नाम ही बंधन है। ये अगर मान लो आज ये हमारा नहीं है, आज मुक्ति, आज ही मुक्ति, अभी बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। हम शरीर के नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारे साथ शरीर नहीं, शरीर शरीर साथ हम कह रहे हैं, शरीर तो बीमार हो जाते, आप बीमार हो जाते, शरीर बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, निर्धन हो गए तो आप निर्धन हो गए, धन हो गया आप धनी हो गए, क्या करते हो आप। और हम हम है, आप चेतन हो, बालपन है, मैं था पर आप नहीं थे, जवानी में आप नहीं थे, या वृद्धावस्था नहीं थे, आप रहे हरदम और भगवान आपके साथ रहे, ये शरीर आपके साथ नहीं रहा, एक क्षण भी साथ नहीं देता, नहीं एक क्षण भर भी क्षण परिणाम भाव आ रही थी स्थिति सकते नहीं, आपके साथ नहीं, ना आपके साथ रहेगा, ना साथ में आया, ना साथ में जाएगा, है एक कोई साथ नहीं जाएगी, एक तिनके जितनी चीज, तिल जितनी चीज भी आपके साथ नहीं जाएगी, ना साथ आई है ना साथ जाएगी, आप है ही नहीं, कैसा प्रगति है, आप है ही नहीं, आपके भगवान पूरे हुए। दस बालक बालकों की माँ हो, जिसके दस बेटा हो, दसों की माँ पूरी माँ है, माँ के दस हिस्से नहीं होंगे, ये दस बेटा हो तो माँ के दस हिस्सा कर लो, ऐसा माँ का है, माँ का टुकड़ा नहीं होता, दसों की पूरी माँ दसों की। दस आदमी चले आ गए, नदी आ गई, नदी में कितना जल है, के 10 फुट है, तो 10 आदमी हमें 1 फुट बने तो डूबता ही नहीं, ऐसा पूरा है 10 आदमी हमें, 10 फुट है पानी तो हमें डूबे कैसे, 1 फुट डूबता पानी, 1 फुट इतना ही होता है, 1 फुट। अरे एक एक बने हैं, एक एक के लिए 10 फुट है, ऐसे एक मास पूरी की पूरी माँ, ऐसे नहीं माँ का हिस्से, ऐसे लाखों करोड़ों है, सबके भगवान है, फिर भगवान ऐसे हो भगवान टूट गए, इतना भगवान तुम्हारा, इतना भगवान हुआ, इतना भगवान हुआ, इतना भगवान मेरा, पूरे के पूरे भगवान बने, पूरे पूरे अपार अनंत शक्तिशाली वो हमारे, हम भगवान के हैं, तो अपने आप को भगवान का मानो, भगवान को बड़ा मानो, सिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है, और मैं भगवान के साथ और सीधा नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, आपको सही नहीं, आप स्वयं चेतन हो, शरीर चेतन नहीं, शरीर जड़ है, इनको बांध देंगे लोग। कृपा करो कृपानाथ परमात्मा हमारा, ये स्त्री पुरुष शरीर है, ये शरीर मिलने वाला भगवान के अंश है, ये सब भगवान के अंश है। स्त्री हो जाए पुरुष हो, बूढ़ा हो छोटा हो, ये प्रकृति है सब। सूर्य शरीर बिगड़ दिया, सूर्य शरीर प्रतिदिया, कान शरीर बिगड़ दिया। आप भगवान के, भगवान के सब मम प्रिय सब मम बजाय मेरे पैदा हुए, सब मेरे को प्यारे हैं। आप भगवान के प्यारे हो, सब सब के सब, चाहे कसी हो कसाई हो जाए, पापी हो जाए, तो अन्न तो भगवान का ही रहेगा ही। क्या भगवान नहीं रहेगा? क्या भगवान उसे नहीं होंगे? वो समझता नहीं है भगवान को, पर तो भगवान नहीं समझते। आप माँ को समझो, पर माँ तो आपको समझती है, आप माँ को मानते हो समझते नहीं हो, आप माँ को मानते हो समझते नहीं, बापू आप मानते हो समझते नहीं हो, समझते हो तो पानी की बूंद थी वो क्या माने बापू, पूरा शरीर बन गया माँ के समय, परंतु कुछ याद है कि माँ से मेरा जन्म हुआ? दस बेटा हो, दस बेटा पूरी पूरी माँ पूरी सदी हो, बीस बेटा हो तो बीस हो गई, एक एक पूरी माँ, माँ सब कैसे मेरी माँ है, सबका हक होता है माँ पर, ऐसे ईश्वर पर सबका हक होता है, हम सब के सब हम ईश्वर के, सब पर ईश्वर हमारे, पूरे पूरे ईश्वर हमारे, ईश्वर टूटा नहीं हुआ। आप चाहे अरबा आदमी अरबा अरबा लाखों करोड़ों अरबा हो जाओ, पर भगवान तो पूरे के पूरे हमारे रहेंगे, पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है भगवान का थोड़ा सा तुम्हारा है, इतना सा तुम्हारा, कैसा हुआ ऐसे टूटे हुए? ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर हैं, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, हम और किसी के नहीं है, ये भूल गए, और किसी के नहीं, और किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं। सेवा करने के लिए माँ की भी सेवा करो, बाप की भी सेवा करो, स्त्री पुत्र आदि की सेवा करो, सेवा करो अपना नहीं। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है, भाव। आप भाव शरीर नहीं हो, आपका भाव शरीर है। आप तो मैं तो यही रह जाएगा, ये तो यही अपना रहेगा, ये सेवा क्या करेगा? सेवा भाव होता है, तो आप भाव शरीर हो, शरीर नहीं हो, भाव परमात्मा साथ ही हो, तो परमात्मा गए, हम सब परमात्मा गए, सभी परमात्मा गए, कोई छोटा और बड़ा हो, भाई और बहन हो, सब भगवान है। ये शरीर भगवान के, ये पंडाल भगवान का है, मकान भगवान का है, सब मालिक तो भगवान ही है, सब मालिक वो भगवान हमारे। ये बात खास खास धारण करने की, मानने की है, स्वीकार करनी है। एक बार सर्व हृदय से दृढ़ता पूर्वक भगवान हमारे एकदम मान लो, एकदम मान लो, समझे समझे समझे आगे। माँ बाप समझ में नहीं आते, जब एक माँ बाप ही समझ नहीं आते तो संपूर्ण के बाप भगवान समझ में आएंगे? एक हमारे माँ बाप को हम नहीं समझ सकते, तो मातृ दुनिया जग पितृ के सबके बाप भगवान है, ये समझ सकते हैं? समझ सकते हैं, बुद्धि माता है, समझ नहीं सकते। माँ है माता, भगवान है हमारे, माँ बाप को मानते हैं, देखते हैं। ऐसे भगवान ही राम है, हमारे भगवान है, हम और किसी के नहीं है, और किसी के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जितनी संप्रदाय है उन संप्रदाय में नाम जप अलग हुआ और अलग हुआ, मैं भगवान ही हूँ, कोई संप्रदाय हो। दो तरह साथ है, एक ईश्वर को मानने वाले, एक ईश्वर न मानने वाले, दो तरह है, कोई ईश्वर मानते कोई ईश्वर नहीं मानते। नहीं मानने पर भी ईश्वर तो उनके हृदय में रहते ही है, नहीं मानने पर इसे है नहीं, वो सोच सकते नहीं, सर्वव्यापक है परमात्मा, हमारे काम बड़ा, हमारे काम ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर को बताते हैं राम शादी तो हम जुड़े में छठी तारीख में उस नरकों में है, तुम्हारे बाप नरकों में गए तुम्हारा भगवान मिले इस बार तुम्हारा का समाचार दिया होगा हमारे, तब तुम्हारे बाप वहीं गए तुझे पता नहीं भगवान हमारे यहाँ में है, इस नरकों में है तुम नरकों में गए हो, दूसरे आप पता नहीं, आप चार भगवान का पता बताते हो, आप जरूर नरकों में गए, हमारे भगवान नरकों में है, भगवान नरकम नहीं है, हमारे भगवान नरक में नहीं है क्या, हमारे नरक में ही है, स्वर्ग में ही है, मुक्ति में है, इनमें है, पशु में ही है, फल में है, वृक्षों में भी है, वृक्षों में घास में भूस में सब में भगवान है, एक है वो हमारे पूरे के पूरे, यानी आप कुछ ज्यादा है छोटे छोटे छोटे भगवान है, टुकड़ा भगवान रहता है, ऐसा मानोगे भगवान टुकड़े हो गए, सबके हमारे हमारे सबके भगवान है, सबके भगवान हमारा असली हमारा भगवान ही है और कोई नहीं है। उमा राम समय तुझ माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाय, गुरु अच्छे से अच्छे हो तो मनुष्य जन्म लिया तो शरीर को छोड़ कर परमात्मा को पहुंचा दे, परमात्मा को पहुंचाए वो गुरु होते अपने तो गुरु होगा, गुरु जैसी चीज है ना उसकी हम नहीं, हम भगवान के हैं, अरे भगवान की बात बताएंगे, गुरु भगवान की बात बताते हैं, अपने बताते हैं, हम भगवान के गुरु भी भगवान के असली असली गुरु असली असली गुरु यही बता रहे भगवान है, मेरा चेला है मेरा ठग ठग ठग ठग भगवान के सब समय सब मालिक तो भगवान है, भगवान की बात बताए वो ही गुरु है, राम समय माही गुरु माता पिता प्रभु बंधु प्रभु नाही, वैसे कोई माँ है जो बाप है भाई है गुरु भी नहीं है, वैसा हम प्रभु सब जैसे हो जाता है, क्या आप पशु पशु बने तो भगवान की कृपा नहीं करेंगे, आप विष्णु बने तो भगवान की कृपा नहीं करे, तुम तो विष्णु बन गए क्या भगवान अलग हो जाएंगे, क्या आप भगवान नहीं रहेंगे, आपको पशु पशु बना गया भगवान तो से वैसे के वैसे प्यारे हैं, जैसे भगत भगवान को प्यारा है प्यारे सब वैसे वैसे, कोई बीमार होता है तो माँ उसे नहीं होती, बीमारी माँ नहीं रही हो माँ छोड़ देते, ये बीमार है, बीमार बेटा नहीं होता बेटा दवाई, हम कैसे युवा बन गए, भगवान हमारे हैं, ये बात खास जानने की, खास मानने की, खास स्वीकार करने की है। केवल स्वीकार, केवल स्वीकार, और कोई उद्योग नहीं है हमारे हैं। मान लो लड़की अपने माँ बाप की है, माँ बाप गोदी में खेलती रहती है, भाई है हमारे परिवार है, पर जब पिता कन्यादान कर देता है तो सास ही हो जाती। जैसे आप संसार के हो, कन्यादान हो गया आपका, भगवान के हो, गुरु कन्यादान करने वाला है, गुरु गुरु अपना सर बना, असली गुरु अपना चेला नहीं बनाते, भगवान के संतों की बातें सुनी है, वो ये इतने सब ही है अपने, ये सब भगवान के, ऐसा कहते हैं, ऐसे राम जी के, ये राम जी के, मन भगवान भगवान राम जी के है, ये मेरा है, जाने मेरा मानना है, वो कपटी मने, सारी कपटी मने, एक तो मेरा नाम है, एक तो तुम जब से सेवित तब से एक सही बनाए, बस वो एक दोनों है जो मेरा मेरा चेला है, मेरा एक दोनों, एक दोनों। अरे भगवान ही हो तो भगवान ही बात करके उसका नींद खुल गया, मेरा हो गया, पद स्त्री के हुए, पति के हुए, पुत्र के हो गए, भाई के हो गए, बहन के भी हो गए, भाई ईश्वर के हो गए, ऐसे गुरु भी हो गए, जो नहीं गुरु भगवान को बताते हैं, गुरु वो ही बताएगा भगवान क्या हो, तुम परमात्मा क्या हो, भूल मिटाए गुरु, बहुत भूल मिटाते हैं गुरु, भूल मिटाते हैं, भूल हमारी गलती मिटाते हैं, गलती छोड़ दो, तुम भगवान साक्षात भजन करो। मैंने एक पढ़ा है, वो एक माई थे, बड़ी विवेकवती, के हमारा वही है जो हमारे को भूल जाए, केवल भगवान को याद करे, वो हमारा बेटा, केवल भगवान लग जाए वो हमारा बेटा, हमारा हमारी याद नहीं रहनी चाहिए, गुरु की याद नहीं रहनी चाहिए, याद होनी चाहिए भगवान की, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगदास ही थे, जब आप भगवान हो, एक भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ और भी क्या नहीं हूँ, ये स्वीकार करते ही करोड़ों जन्मों के पाप शोधित होते हैं, स्वीकार करते आज अभी अभी स्वीकार करो, अभी अभी अभी अभी अभी सोते साक्षात भगवान है, समय हो गया भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, पक्की बात है, असली बात है।